háčeky vrám, v písanke rám. Tak prišla jesen a s ňou hrcovlasá. Premočená, celá sklená, zvonku i zvnútra, hrdzovlasá. Vlasy ti v diáli zhasínali, voňali v tmách po zápalkách. Vlasy ti na juh odlietajú. A odchádzaš, kráľovná dážnikov, hrdzovlasá. V koláži skiel a cudzích tiel vídam tvoj zvláštny smiech, hrdzovlasá. Jeseň a s ňou hrdzovlasá.